aşkla yürek yanıyor. Aşka kapı açmasam ateş gibi yakıyor. Yaş 20-30-40 aşkla yürek yanıyor. Aşka kapı açmasam ateş gibi yakıyor. Kah Leyla'sın seversin, kah Mecnun'sun yanarsın. Divane meşrep gibi yar yolunda yatarsın. Kah Leyla'sın seversin, kah Mecnun'sun yanarsın. Divane aşık gibi yar yolunda yatarsın.